Autopromocja. We wrześniu 2015 roku Stanisława Celińska odebrała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej platynową płytę za album Atramentowa i zaśpiewała. To był wyjątkowo piękny koncert. Dobry wieczór Państwu. Przed tygodniem wysłuchaliśmy pierwszej części tego występu. W najbliższą niedzielę zapraszamy na część drugą. Świat nade wszystko logiczny chce być. Stanisława Celińska w Trójce. Początek retransmisji o godzinie 19:05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale może trochę jeszcze tego czaru zostało. Może nie wszystko prysło. Na zegarze? Sprawdźmy. It's five in the morning. Wherever you are, you're learning a language. Beginning with fire. I'm glad you're awake now. The making your scars. We do it all backwards. Wherever. myślałem, czemu nie przynieść jakiejś starej płyty. No nie jest to jakoś bardzo, bardzo stara płyta, ale myślę, że z 10 lat już by się uzbierało u Asafa, chociaż mogę się mylić, oczywiście. Ale Asaf był potrzebny po to, żeby przypomnieć o sobie, żeby powiedzieć, która jest godzina i żeby zapowiedzieć nowy album. Nowy album nie wiemy, kiedy się ukaże, dlatego że Asaf utknął gdzieś we Włoszech i nie może się wydostać, nie może wrócić do domu, nie może nagrać płyty. Ale co chwila dzieli się nowymi nagraniami w takiej wersji czasem bardziej domowej, czasem mniej domowej. I te niedomowe to już się dwie nowe piosenki pojawiły w ciągu ostatnich paru miesięcy. Swoją drogą zastanawiające, czy może to nie powinniśmy się nad tym zastanawiać, ale takie głupie pytanie przyszło mi do głowy, czy będzie jakiś specjalny nastrój w muzyce panował, nie wiem, za pół roku, za rok, kiedy wyjdą płyty, które są nagrywane teraz, w zamknięciu, w domach, gdzieś samotnie i tylko przez jakiś kontakt internetowy przekazywany jest ten nastrój i tworzenie muzyki odbywa się tylko w ten sposób. Ciekaw jestem, czy to będzie można usłyszeć. No dobrze. Nowy, nie najnowszy, ale nowy Asaf Avidan brzmi tak. Game is red from the start. Dobrze usłyszałem, że ostatnie słowa tej piosenki to śpiewaj tak jakby nie było jutra. Asaf Avidan, Earth Odyssey i zapowiedź, pierwsza zapowiedź nowego albumu, który tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiadomo kiedy się ukaże. Wtedy kiedy zostanie uwolniony i wtedy kiedy będzie mógł wejść do studia, bo wszystko jest gotowe, tylko czeka, czeka, czeka. Czekamy też, a to państwo mi podsunęli te informacje, że Avi Kaplan przyjedzie do Polski 7 listopada. Jest przewidziany koncert w klubie Kwadrat. Być może tych koncertów jest więcej. Swoją drogą, czemu by się nie pozapisywać na parę z nich za pół roku? Czemu nie? Przepraszam. A zaraz obok chciałbym dzisiaj postawić zespół, który jest z nami od 100 lat już, zdecydowanie 100. Ten album, który chyba najbardziej zapisał się w mojej pamięci, jeżeli chodzi o zespół The Deuce, to sam początek, to 2003 rok i album No Cities Left. Lover's Rock to ich najnowsze dzieło. Fragment przed nami. We're from another world, a world that's getting so cold and serene. It's where we've been hiding. These we'll be right back. they will never turn back the clocks. And we'll make it last forever. On Lover's Rock. On Lover's Rock. Może to jest autosugestia, ale ta druga część utworu bardzo, bardzo floydowska mi się wydała. I trochę było i saksofonu, i trochę ten układ akordów podobny. Uciekali jak mogli, ale może to jest autosugestia, ale jeżeli wyszukałem przed chwilą na YouTubie tę piosenkę, żeby Państwu wkleić na mikrokosmos.info.pl, no to obok jest Comfortably Numb, a nie jestem zalogowany. Nie. Po prostu. Widocznie z Floydami mają coś wspólnego i może dlatego ich lubimy. Od 20 już lat na scenie zespół The Deuce, Lover's Rock, nowa płyta. Przed chwilą się ukazała. I to co? A, jeszcze mogę powiedzieć już teraz. Mogę powiedzieć o planach. Plan na teraz, na godzinę 5:18, jest taki, że spotykamy się za tydzień i za tydzień znowu i za tydzień znowu. I to jest cały plan, jaki mam. Być może ten plan będzie się zmieniał w stronę częstszych kontaktów, bądź w jakiejś nieodległej przyszłości, kiedy sytuacja będzie się stabilizować, na przesunięcie i spotykanie regularnie w innych godzinach, ale o tym oczywiście, kiedy będę mógł, to będę informował, ale spodziewajmy się w najbliższych dniach, tygodniach kolejnego spotkania poza mikrokosmicznego, bo być może takie są potrzeby i tak się może stać. To już. A w muzyczce teraz na antenie Trójki szwedzki, młody, dwuosobowy zespół I Break Horses. A ile hałasu robią? We'll be right back. running on a suicide. Oh, you run so slowly, straight into the light. Sweet death angel, running on the suicide. Time moves so slowly, and it's running into the night. Pan Krystian To zawsze jest tak, że telefon zadzwoni w nieodpowiednim momencie. Bo pan Krystian pisze, akurat mi telefon zadzwonił w krytycznym momencie. Znaczy słyszymy się cotygodniowo w niezdefiniowanej przyszłości. Tak. Tak, tak, słyszymy się cotygodniowo w niezdefiniowanej przyszłości. A coś o innych godzinach było? No być może będzie, tak. Zobaczymy. To I Break Horses przed momentem, czyli dwójka artystów ze Szwecji, Maria Linden, Fredrik Balk. No i trzecia bodaj, tak, trzecia płyta w dyskografii nosi tytuł Warnings. A na antenie teraz zostało nam 30 minut na muzykę i tak naprawdę raz, dwa, trzy... czwórkę zaledwie artystów. Ann Clark powraca. With the world where once I wasted much of my time. Nothing has been heard of me for so long that they might well think me dead. Indeed, I hardly care if the world thinks I am dead. Neither can I deny it, for I am truly dead to the world. I am dead to the bustle of the world, and repose in a tranquil realm. I live alone, in my heaven, in my loving, my song. Nie spodziewaliśmy się takiej kropy. Ann Clark i gitara basowa i głos. I już. I 200 sekund. I takie coś niezwykłego. Lost to the world. Jeszcze jedno nagranie z tej nowej płyty. In the air. singing, music mingling, from lands I've never seen, places that I've been, where strangers have given more to me than I could ever dream of. Oh, make it clear tonight, fragile world, whatever's hanging over us, I'm reaching out beyond it now, turning shadows into light. Fragile life, he's fighting beyond all this, turn his shadows into light. Words all stripped bare, fragile bodies, small voices carry through the air, all this life inside of us, in a darkened world tonight. Pierwsze nagranie, album The Sitting Room, 1982. Myślę, że naście albumów w dyskografii muzyki elektronicznej, muzyki tanecznej, techno, muzyki awangardowej, a ostatnio właśnie Spoken Word. Anne Clark i jej najnowsze dzieło zrobiło nam dzisiaj kropeczki w mikrokosmosie. Jeszcze jedna kropka nas czeka, a ja siedzę sobie, słucham muzyki, czytam Państwa wiadomości. No i cieszę się, że możemy się znowu spotkać, mimo tego, że tak naprawdę na świecie, jeżeli chodzi o zdrowie nasze, to absolutnie nic się nie zmieniło. Powiedziałbym nawet, że to, co było 10 tygodni temu, to był pikuś w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. No ale takie są decyzje i tak możemy, więc będziemy to z premedytacją wykorzystywać. W ubiegłej godzinie najpierw była Nicole Atkins, a potem Anne Clark. No to teraz zrobimy odwrotnie. But now I can see that it just ain't. about right. But I guess we're two people who can't help but fight. You're right. Kropka nam się dzisiaj ułożyła. A Road to Nowhere, Nicole Atkins i trochę bluesa, trochę muzyki sprzed wielu, wielu lat, ale tak jak mówiłem, to młoda dziewczyna jest i tak sobie wymyśliła, że taką muzykę będzie tworzyć i nie brzmi to jakoś bardzo, bardzo staroświecko. Nicole Atkins za nami i w zasadzie to gdyby nie dwie pozycje przed nami, to mógłbym powiedzieć, to już zakończenie dzisiejszego programu, ale nie. Mam jeszcze jedną nową płytę, którą chciałbym gdzieś obok tego dzisiejszego zestawienia posłuchać. took a vow to change this when you said you'd be my wife. Now I've got not only myself to amuse, I've gotta try to make you happy, there's no excuse. A cold day in springtime when you took my name, it's down to me to prove it wasn't taken in vain. It's like I start a fire when it rains, I try to satisfy her for a change. I'll do my best, I don't settle for nothing less than my best. They fail and go wrong. I've been a fool for chasing happiness when it was there all along. Damon Michael Goe, znany jako Badly Drawn Boy z najnowszego albumu, albumu, który się przed momentem ukazał. A użyłem tej może nie najlepszej, nie najbardziej, najważniejszej kompozycji w dyskografii zespołu Badly Drawn Boy po to, żeby sięgnąć do muzyki sprzed niemal równo 20 lat. To było lato roku 2000, koniec czerwca, kiedy wspólnie słuchaliśmy tego niezwykłego utworu. The Ballad of Shepinando Take 6. Thank you. Kiedy ukazywała się płyta The Hour of the Wilder Beast, Badly Drawn Boy miał za sobą 3-5 lat grania już. Trochę potrafił, ale to wszystko, tak jak zresztą ciągle słychać, nagrane na instrumentach nie najwyższej jakości. I w sumie to też było tak, że ta nieprofesjonalność w nagrywaniu stała się jakimś jego znakiem rozpoznawczym. Badly Drawn Boy sprzed 20 lat, The Hour of Wilder Beast, taka płyta. Ale to za miesiąc będzie dokładna rocznica. A wczoraj minęło 20 lat od innego ważnego albumu i od ważnego trójkowego nagrania. 29 maja 2000 roku pojawiła się płyta The Software Slump zespołu Granddaddy. To wszystko na dziś i ten najważniejszy utwór na do usłyszenia, bo do usłyszenia. Drift again, 2000 men. You lost the plans. Did you hear them yell, land, damn it, land? You say you can't, well, I hope you can. You to give in, are you giving in 2,000 men? Giving in to